ношею гріхів йду на Голгофу, щоб Бог очистив і простив, дав серцю спокій. А на душі переплелись і білі сором, не смію зір підняти ввись, і тисне холод. Молиці душі твій бальзамаже, зім сони, дай ляже милості роса землі. За кроком крок до Божих ніг схиляюсь тихо. Прости, розвігнічучу ніч, розбий безвихідь. Скувати хочуть сили зла смертельні пута, обманута душа не розбить.